Turquía. Shemeji nifanyeni mimi yeye, Dar es Salaam nimekasirishwa sana. Nikakuseme nipigane na wewe. Nibeba, lakini jambo hilo siwezi mie. Itakuwa vipi, unanitamani shemeji yako? Wana pesa za kue, isiwe jambo cha kututenganisha. Itakuwa vipi, unanitamani shemeji yako? Wana pesa za kue, isiwe jambo cha kututenganisha. Pesa mbele kwa shemeji zako, siwezi kuvunja utu wangu Dar es Salaam. Fedha ni fedha. Nikifikiri matendo yako shemeji kundwa nilalia. Mukombana na rafiki yangu, nitasema na nani jamani? Nikifikiri matendo yako shemeji kundwa nilalia. Mukombana na rafiki yangu, nitasema na nani jamani? Yule wako na miwani tamani, shemeji wa Dar es Salaam. Mambo yako si salama, wanitia wasiwasi shemeji. Yule wako na miwani tamani, shemeji wa Dar es Salaam. Mambo yako si salama, wanitia wasiwasi shemeji. Nikifikiri matendo yako shemeji kutwa ninalia. Ukombana na rafiki yangu, nitasema na nani jamani? Nikifikiri matendo yako shemeji kutwa ninalia. Ukombana na rafiki yangu, nitasema na nani jamani? Yule wako na miwani tamani, shemeji wa Dar es Salaam. Mambo yako si salama, wanitia wasiwasi shemeji. Yule wako na miwani tamani, shemeji wa Dar es Salaam. Mambo yako si salama, wanitia wasiwasi shemeji. Samahani shemeji. Samahani shemeji. Samahani shemeji. shemeji